Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Piątek, 16 listopada, jest piąta. Trójkowy budzik. Minuty po godzinie piątej. Witamy Państwa w nowym dniu. Sygnał od Państwa, między innymi od Pana Stefana, o tym, że na polu za oknem w okolicach plus 3. Ciemno, straszno. Współczynnik precelowatości średniego kota wynosi 91%. To znaczy, że idzie wiosna. Tak, pamiętam już o tym współczynniku, kiedyś rozmawialiśmy. No i podpowiedź, co ze świąt tych osobliwych? Kto to wymyśla? Dziś święto z paralaksą, bo to dzień czarnego kota. Wypada co prawda jutro, pisze pan Stefan, no ale nie bądźmy peweksami. Czarny kot przebiega drogę, głodny. Czarny kot miauczy, głodny. Bo czarny kot zawsze jest głodny. Ot, mądrość ludowa. No ale nie wyprzedzajmy faktów, bo do tych mądrości ludowych z kalendarza tego właśnie jeszcze będziemy powracać i zaglądać. Prawie 5 minut po godzinie 5. Pan synoptyk już głodny, już gotowy z prognozą pogody. Bardzo proszę. może i głodny też. Ranek mglisty, będą to mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. W dzień pochmurno, na południu i na południowym wschodzie mrzawka, może popadać deszcz, za to w Tatrach, na szczytach Tatr będzie słonecznie. Chyba jednak pan synoptyk wybiera się w Tatry w ten weekend, coś tak czuję. Wiatr wschodni i południowo-wschodni, słaby, umiarkowany, ciśnięcie, no porządne, rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1027 hektopaskali. No a na termometrach w dzień od plus 2 na Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich Karpat, 5-6 stopni w centrum kraju, zresztą w większości regionów koło 5-6 stopni. Najwyższa temperatura na zachodzie, lokalnie na Pomorzu Zachodnim do plus 8. Teraz już 5 po 5. Za chwilkę zapowiedzi tego, co dziś przed nami i o czym będziemy w Trójce mówić. no w Gdyni, a z Gdyni do Juraty już naprawdę niedaleko. Państwo Alina i Przemek z Bydgoszczy pozdrawiają właśnie z Juraty, gdzie spędzają z przyjaciółmi weekend. Jurata w listopadzie też ma wielki urok. No, starałem się nie aż tak głośno mówić, bo się wszyscy zjadą i dopiero ten urok może przeminąć. Udanego weekendu Państwu i przyjaciół życzymy. Bardzo dziękujemy za sygnały poranne z drogi do pracy. Zdaje się jakoś tak bardziej optymistyczne, mimo tego, co się wczoraj wydarzyło. Bardziej optymistyczne, bo dziś piątek, piąteczek, piątunie, jak podkreśla pani Jasia spod Konina. Kawa, kawusia, kawunia smakuje też wybornie, mimo tego, co się wczoraj wydarzyło. No co się wydarzyło? No między innymi pan Jacek, akcja Czułe Ucho z Krakowa też przypomina i dopytowywuje, czy redaktor oglądał. No jak państwo wiedzą, ja tak niespecjalnie jestem za kopanką, choć syn akurat włączył telewizor i proszę bardzo, w tym momencie był gol. No troszkę zajęło wytłumaczenie, może to jednak do naszej bramki wpadła ta piłka i już później wynik się nie zmienił. W Gdańsku z Czechami przegraliśmy 0-1 i o tym między innymi w serwisie o 6. A o czym jeszcze dziś będziemy mówić? O tym, że dziś ostatni dzień na złożenie wniosku o pomoc suszową, jak poinformowała na swojej stronie internetowej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, stawka pomocy wynosi 1000 zł do 1 hektara w razie szkód wynoszonych ponad 70% i 500 zł do 1 hektara w przypadku szkód w wysokości od 30 do 70% upraw. Wnioski należy składać w powiatowej siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wyzwania rynku pracy, przyszły budżet Unii Europejskiej czy promocja polskiego eksportu. Tylko część tematów drugiego i ostatniego dnia kongresu 590. W wydarzeniu pod Rzeszowskiej Jasionce uczestniczy około 5000 osób. Przedsiębiorcy, eksperci i politycy będą rozmawiać również o cyberbezpieczeństwie, unijnej polityce klimatycznej czy polskich firmach na globalnych rynkach. Wydarzenie odbywa się po raz trzeci, a patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio. Dzisiaj rozpoczyna się w Warszawie festiwal Krzysztofa Pendereckiego. Potrwa do 23 listopada, do dnia 85. urodzin artysty. Na program wydarzenia złoży się 10 koncertów w salach Filharmonii Narodowej, Teatru Wielkiego, Opery Narodowej oraz Zamku Królewskiego. Dziś w Polsce obchodzimy Dzień Służby Zagranicznej, czyli Święto Dyplomacji, ustanowione w 2009 roku, a upamiętnienie wysłanie przez Józefa Piłsudskiego równo 100 lat temu pierwszej depeszy dyplomacyjnej informującej o powstaniu niepodległego państwa polskiego. Właśnie równo 100 lat temu Józef Piłsudski poinformował świat o odrodzeniu się Polski po 123 latach zaborów. Właśnie stało się to 16 listopada 1918 roku. W telegramie notyfikującym powstanie państwa polskiego wódz naczelny Armii Polskiej napisał: sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie, a dzięki zmianom, które nastąpiły wskutek świetnych zwycięstw armii sprzymierzonych, wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym. Treść noty została nadana drogą radiową z terenu Cytadeli Warszawskiej w chwili, kiedy ten obiekt opuszczały ostatnie oddziały niemieckie. Większość krajów europejskich nawiązała stosunki dyplomatyczne z Polską kilka miesięcy później, już w roku 1919. Dziś obchodzimy Dzień Służby Zagranicznej, czyli Święto Dyplomacji. A wielu z tych faktach, także z tych historii będziemy mówić dziś, a więcej bieżących, między innymi z kraju czy z zagranicy, w serwisach informacyjnych, także w pozostałych audycjach. Polecamy także stronę internetową polskieradio24.pl. 13 minut po piątej. 17 minut po godzinie 5. Szeleścimy prasą, zaczniemy i skończymy na J Dziennika Gazety Prawnej. Czytamy, że pierwsze przesłuchanie Leszka Czarneckiego prokuratura planowała na piątek. Ten termin jednak nie odpowiadał biznesmenowi. Przesłuchanie pokrzywdzonego Leszka Czarneckiego ustaliłem z prokuraturą na poniedziałek na 11 w Katowicach, napisał adwokat Roman Giertych na Twitterze. Jest nowy termin przesłuchania Czarneckiego. Giertych ustalił z prokuraturą, tak informuje dziś Dziennik Gazeta Prawna. Puls biznesu o tym, że zakaz spalania śmieci obowiązuje w Polsce od 20 lat. Pozostaje jednak martwym przepisem. Badania Polskiego Alarmu Smogowego pokazują, że w 80% gmin nie ma sprawnych mechanizmów kontroli. Polski Alarm Smogowy zbadał, jak często kontrolowane są domowe piece i kotły w 106 gminach i 4 województwach łódzkiego, małopolskiego, śląskiego i mazowieckiego. Emisja z domowych kotłów, pieców i kominków stanowi główne źródło zanieczyszczenia powietrza pyłem i rakotwórczymi benzopirenem. Kontrola nad tym, co jest spalane i w jakich urządzeniach i w jakich warunkach powinna stanowić podstawę krajowej strategii na rzecz poprawy jakości powietrza, uważają ekolodzy, a śmieci płoną i płoną, tytułuje tekst Puls Biznesu. Jest z tego samego dziennika także o tym, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przejęła utrzymanie największego systemu IT i planuje kolejne przejęcia. Będzie mniej uzależniona od dostawców i zaoszczędzi. O tym, jak Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa świętuje niepodległość, dziś także w Pulsie Biznesu. Dwa tematy z Rzeczpospolitej, o tym, że na rynku nieruchomości jest tak drogo jak w szczycie poprzedniej hossy, która zakończyła się krachem. Część klientów wycofuje się z transakcji. Jak podaje gazeta, maleje sprzedaż, podaż mieszkań, natomiast rosną ceny. Między innymi w Warszawie, Szczecinie, Gdańsku i Lublinie. To już mieszkaniowa bańka, tytułuje tekst Rzeczpospolita. I jeszcze z tego dziennika także o tym, że przygotowana na prędce ustawa o podatku emigracyjnym może objąć nawet niewielkie majątki. Jedna z głośniejszych ostatnio uchwalonych ustaw, obliczona na uszczelnianie systemu finansów państwa, może się okazać legislacyjnym bublem. Tak zwany exit tax, czyli podatek od przenoszenia za granicę firm i osób fizycznych, zdefiniowano tak niejasno, że może objąć właściwie każdego imigranta z majątkiem ulokowanym w papierach wartościowych, czytamy w Rzeczpospolitej. No i jeszcze wracamy do dziennika, do stron sportowych. W pierwszej połowie badaliśmy, na co nas stać, i dopiero po stracie gola zaczęliśmy grać to, co powinniśmy. Zabrakło jednak kropki nad i. Tak przyznał po przegranym w Gdańsku 0-1 towarzyskim meczu z Czechami kapitan naszej reprezentacji Robert Lewandowski. Kibice mogą być zniecierpliwieni, ale nie oczekiwałbym, że wszystko nagle będzie jak dawniej. Tak mówi Robert Lewandowski na łamach Dziennika Gazety Prawnej. Kilka tematów z prasy, co bardziej kolorowe, być może wrócą także w porannej audycji. Polecamy i zapraszamy. Teraz 20 minut po piątej. Sięgamy po płytę tego tygodnia, a z niej Grzegorz Turnał i Bedford School. Never got mad at Bedford School. The teachers who taught me weren't cruel. I followed the rules of Bedford School. Bedford School. The pitch was too hard at Bedford School. They cancelled the games and that was cool. I found an upright piano, started playing the fool. Bedford School. Mr. Jones, Mr. Allerton, Mr. Hughes, Mr. Boulding, Mr. Moore, all those years ago, I would sing this song every morning. Mr. Steen, Mr. Morris, Mr. Fletcher, Mr. Boulding, Mr. Moore, though these days are gone, I still sing this song. Every morning. Good morning. Good morning. Good morning. My father and I brought our bikes along, and riding through Bedford was fun. Passing walls and bridges like a band on the run. Surely learned a lesson in Bedford School. Went back to see the Iron Curtain had its own rules. But all my songs till now I owe to the fool. I became in school, at Bedford School. Mr.

kanadyjska wokalistka jazzowa Diana Krall urodzinowo w muzycznym trójkowym kalendarzu. Jak zwykle z najlepszymi życzeniami. 27 minut po godzinie 5 zaglądamy do pozostałych wybranych wydarzeń z historii. I tak w roku 1913 w Paryżu ukazała się książka Marcela Prousta W poszukiwaniu straconego czasu. Siedmiotomowe dzieło stanowiło przełom historii powieści dwudziestowiecznej. Pozbawione tradycyjnej narracji, składało się z opisów wspomnień i rekonstrukcji zasłyszanych zdarzeń. Towarzyszyła temu analiza psychologiczna ujawniająca ukryte mechanizmy ludzkiej osobowości. 85 lat temu amerykański pilot Jamie Angel odkrył z powietrza najwyższy wodospad na świecie, Salto de Nangel w Wenezueli, a wysokość wodospadu wynosi około 980 metrów. Rok 1933. Wspominamy przy tej okazji w tym kontekście fantastycznego amerykańskiego pilota Jamie'ego Angela. W 1944 roku zmarła Maria Rodziewiczówna, pisarka, autorka m.in. Lata leśnych ludzi oraz The Vitis. 58 lat temu zmarł Clark Gable, aktor amerykański słynny w latach 30. od twórca ról Amantów. 29 lat temu w Warszawie zdemontowano zaprojektowany przez Zbigniewa Dunajewskiego pomnik Feliksa Dzierżyńskiego. Plac, na którym stał pomnik noszący również imię sowieckiego działacza komunistycznego, powrócił do dawnej nazwy Plac Bankowy, a 16 listopada właśnie 1989 roku pracownicy Zarządu Dróg Miejskich w obecności mieszkańców stolicy zdemontowali pomnik, który w trakcie tej operacji, jak pamiętamy, rozpadł się na kawałki. Ten moment niszczenia pomnika został także upamiętniony m.in. na serii trzech znaczków pocztowych drugiego obiegu Solidarności. Historia, rok 1989. Wracamy do muzycznego, ale tak naprawdę filmowego kalendarza. Pamiętamy, że w 1922 roku urodził się Janusz Morgenstern, reżyser i producent filmowy. Wspominamy jego fantastyczne filmy i samego artystę zmarłego we wrześniu 2011 roku i wspominamy muzykę do filmów czy seriali. To wspomnimy Jerzego Dudusia Matuszkiewicza i dzieła Janusza Morgensterna Stawka większa niż życie. Dalszy kalendarz za chwilę, teraz już 5:30 i prognoza pogody. Dziś prawie cały kontynent obejmie wyż z centrum w rejonie Moskwy, tylko krańce północne Europy w zasięgu układów niżowych. Polska pod wpływem wyżu z nad Rosji w chłodnym powietrzu napływającym ze wschodu. Ranek mglisty, a będą to mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. W dzień pochmurno, na południu i na południowym wschodzie mżawka. Może padać deszcz, za to na szczytach Tatr dziś słonecznie. A wiatr wschodni i południowo-wschodni słaby, umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1027 hektopaskali. Temperatura w dzień prognozowana w najcieplejszym momencie dnia, wszędzie powyżej i wszędzie w cieniu. Od 2 stopni na Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich Karpat, 5-6 stopni w centrum oraz w większości regionów. Najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do 8 stopni. Trójkowy budzik. Taka poranna kołysanka. Na dzień dobry, pan Karol mobilnie. Aż oczy szerzej otworzyłem. Rammstein z rana jak Rammstein. No, taki rym też dobry. Gorąco pozdrawiamy. To z muzycznego kalendarza. Pamiętamy, że 52 lata kończy Christian Lorenz, muzyk formacji. Z najlepszymi życzeniami, rzecz jasna, urodzinowymi. Sygnały od pani Kasi, warszawskie Bielany, rześki poranek już na słuchu. Pan Maciek, tworzący klimat naszej budzikowej rodziny, podpowiada, że na Mosornym przy potoku 4,8, a budzikowy duży pies zjadł swój posiłek i leżąc słucha ze mną Trójki. A Babia Góra znów biała od śniegu, a więc wkrótce będziemy przy pomocy tego dużego budzikowego psa mierzyć grubość pokrywy śnieżnej. Dziękuję za sygnał od pana Adama. Kiedyś, pamiętamy, pan Adam często odzywał się z ciężarówki z jogurtami. Dziś rusza do Łodzi. Miło słyszeć. Szkoda, że aż tak rzadko taki tryb życia. Gorąco pozdrawiamy tych, którzy od czasu do czasu też odzywają się i tych, którzy w ogóle, ale jednak na słuchu przez cały czas. Wiemy, poranna gonitwa z czasem. Nie ma nawet chwili, by odezwać się, napisać krótkiego SMS-a czy maila. Zupełnie to rozumiem i prosimy o szczególną ostrożność w tym kontekście, także zwracamy się szczególnie do kierowców. Za 25 minut szósta wracamy do muzycznego kalendarza i do najlepszych życzeń urodzinowych. Pamiętamy, że Mani, czyli Gary Mitchell Manfield, ex-gitarzysta Stone Roses, także muzyk Primal Scream, dziś kończy 56 lat. Z najlepszymi, rzecz jasna. I hear my song begins.

sukcesach i nocnych ekscesach. Znowu głowa pęka mi, z rąk wszystko wypada, nie pomaga oranżada. Wtedy wściekły chodzę cały dzień. Mój kapelusz zwiętoszony, widział słońce, widział deszcz. Częściej w drodze każdy dworzec, prawie dom. Szybko muszę ruszyć w trasę, szybko gonić dni. Kochać, grać i śpiewać tak jak dziś. Więc jadę już dziś na Śląsk. Jadę już dziś na Śląsk. Country, bluesa, boogie, woogie, każdy człowiek tutaj lubi. Więc jadę już dziś na Śląsk. Raz w roku kilka takich dni, gdy opuszczam nawet ukochany Śląsk. Zabieram swą gitarę, coś na ząb, przyjaciół paru, dom, rągowa, brudna kolej wiezie mnie. I choć do Nashville prowadzą wszystkie country roads, to los mnie rzucił nad jezioro Chos. Tu gdy publika faluje, fajnie się kantruje, a dziewczęta dają w dłoniach serca swe. Jadę nad jezioro Chos. Jadę nad jezioro Chos. Lubię tutaj pokow boić, na kempingu nabroić, by potem grzeczny wrócić na Śląsk. Jadę już dziś na Śląsk. Jadę już dziś na Śląsk. Country, bluesa, boogie, woogie, każdy człowiek tutaj lubi. Więc jadę już dziś na Śląsk. Bluesa, boogie, woogie, każdy człowiek tutaj lubi. Więc jadę już dziś na Śląsk. Korneliusz Pacuda, country w budziku ponownie i Johnny Cash w poniedziałek o zwykłej porze. Tymczasem na budziku za 8.06, a mnie redaktor rozbudził za kierownicą. Pozdrawia z Bielska-Białej pan Darek. Szerokiej, bezpiecznej drogi wszystkim dojeżdżającym pod te country i pod te wszystkie wydarzenia, o których mówiliśmy m.in. w muzycznym trójkowym kalendarzu. Najważniejsza informacja dnia, dziś piątek. W krętej drodze na szczyt łatwo zagubić szlak, który wybrać dziś ma. Martwy zostawić punkt, zamiast wisieć tu wciąż. Twardy poczuć te grud, ciepła doświadczyć moc, zamiast zimowych pęd. Po co dalej mi brnąć w ten puszczytowy pęd? Tych wyliczeń mam dość, bilans zysków i strat. I nie zmienia się nic, to mi w miejscu od lat. Znikąd pomocnych rąk, jak wytrzymać to jak? Nie daj zginąć mi tu. Miliony twarzy, miliony zdarzeń, miliony.